वो लोग जो आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद करते हैं और दूसरों को अल्लाह के रास्ते पर आने से रोकते हैं और उसमें टेढ़ तलाश करते रहते हैं, वो परले दर्जे की गुमराही में मुब्तिला हैं।